aşkındır senin. Ruha zevk veren aşkındır senin. Sultan peygamber, cihana rehber. Sultan peygamber, cihana rehber. Sure-i Kevser şanındır senin. Sure-i Kevser şanındır senin. Peşinde ümmet bekliyor himmet. Peşinde ümmet bekliyor himmet. Bize merhamet vaadindir senin. Bize merhamet vaadindir senin. Adın Ahmet, sözlerin nimet. Bir adın Ahmet, sözlerin nimet. Aleme rahmet vasfındır senin. Aleme rahmet vasfındır senin. Halin ahenk gayet mübarek. Her halin ahenk gayet mübarek. Ümmete örnek zatındır senin. Ümmete örnek zatındır senin. İman otağı, ihlas odağı. İman otağı, İhlas odağı. Şefkat yumağı kalbindir senin. Şefkat yumağı kalbindir senin. Peşinde ümmet bekliyor himmet. Peşinde ümmet bekliyor himmet. Bize merhamet vaadindir senin. Bize merhamet vaadindir senin. Adın Ahmet, sözlerin nimet. Bir adın Ahmet, sözlerin nimet. Aleme rahmet vasfındır senin. Aleme rahmet vasfındır senin. Bitmez hazine, güzel Medine şehrindir senin. Güzel Medine şehrindir senin. Medetgahımız bu segahımız. Medetgahımız bu segahımız. Nur dergahımız kabrindir senin. Nur dergahımız kabrindir senin. Peşinde ümmet bekliyor himmet. Peşinde ümmet bekliyor himmet. Bize merhamet vaadindir senin. Bize merhamet vaadindir senin. Adın Ahmet, sözlerin nimet. Bir adın Ahmet, sözlerin nimet. Aleme rahmet vasfındır senin. Aleme